6 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. In heel Nederland, behalve in de provincie Zeeland, geldt tot vanochtend 10 uur code geel vanwege gladheid. Het KNMI waarschuwt voor gladde wegen vanwege sneeuwval en bevriezing van natte weggedeelten. De sneeuwval leidde gisteravond tot een drukkere avondspits, drukker dan gebruikelijk. De Volkskrant heeft meer verhalen naar buiten gebracht over grensoverschrijdend gedrag bij de NOS Sportredactie. De krant schrijft dat presentator Tom Egbers in 2005 avances maakte naar een 20 jaar jongere stagiaire en de vrouw na een kortstondige affaire heeft gepest en geïntimideerd. Egbers zegt in de krant anders tegen de zaak aan te kijken, maar hij heeft er wel spijt van. Oud-presentatrice Aisha Margadi zegt in het artikel zich gediscrimineerd te voelen vanwege haar Marokkaanse achtergrond. De dader van de aanslag op de Jehova's getuige in Hamburg is enkele weken voor het bloedbad bezocht door politieagenten. Dat heeft de Duitse politie bekendgemaakt. De politie kreeg in januari een anonieme tip over de mentale gezondheid van Philip F. De 35-jarige F beschikte over een vuurwapen en een vergunning, maar het huisbezoek was geen reden om die vergunning in te trekken. Bij de schietpartij in een gebedszaal van de Jehova's getuigen kwamen gisteren 8 mensen om het leven. De schutter pleegde zelfmoord. Hij had zelf ook deel uitgemaakt van de Jehova's. Het laatste nog levende lid van de Duitse verzetsgroep Weiße Rose is overleden. Traute Lafrenz werkte tijdens de Tweede Wereldoorlog samen met onder andere Hans en Sophie Scholl en verspreidde vlugschriften tegen Adolf Hitler. In totaal kwamen 7 leden van verzetsbeweging Weiße Rose, Witte Roos om het leven. Ook Lafrenz werd door de nazi's opgepakt, maar werd in april 1945 door Amerikaanse soldaten bevrijd. Na de oorlog verhuisden ze naar de VS. Traute Lafrenz was 103 jaar oud. En dan het weer. Vanochtend is het droog en klaart het op. Wel kan het licht vriezen en is er kans op gladheid. Overdag is het droog en schijnt de zon. Er zijn ook wat stapelwolken vandaag. Het wordt tussen de 6 en 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Als het uitlekte, zou het de hele monarchie op de kop zetten. Zijn naam zou voor eeuwig aan een schandaal verbonden blijven. Lees Het Koninklijk Huis van Herman Koch. Nu verkrijgbaar. Heb jij een gijzer, gaskachel, gashaard of een cv-ketel? Let dan op. Vanaf 1 april mag je alleen een gecertificeerd bedrijf inschakelen voor werkzaamheden. Vraag de installateur naar het CO-vrij logo. Geen logo, geen klus. Kijk op cowijzer.nl. Dit is een campagne van de Rijksoverheid, Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwondenstichting. Samen voorkomen we koolmonoxidevergiftiging. Het Koninklijk Huis van Herman Koch. Lees deze vorstelijke bestseller. Morgen bij Human in Metropolis belichten we de behandelmethodes van psychiatrische patiënten. In Indonesië ondergaan ze een cocktail van rust, dans, massage en karaoke. In Kenia worden ze vastgeketend door een pater met een speciale gave. De wereld zoals je hem nergens anders ziet. Morgen bij Human om 9:10 op NPO 2. Wat een heerlijk boek. Dat het bestaat. Ik kroop echt in de huid van iemand anders. Ja, in een boek kun je alles zijn. En weet je, het is Boekenweek. Ga naar je favoriete boekhandel, trakteer jezelf op een boek en dan krijg je het Boekenweekgeschenk cadeau. Ja, ik wil nog zo'n boek. Wij zijn PreZero. Een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van shampooflessen een reismand voor katten te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero. Ga nu naar je favoriete boekhandel. Trakteer jezelf op een boek en dan krijg je het Boekenweekgeschenk cadeau. Een samenleving zonder afval. Wat als het lukt? PreZero. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Met Teddy Tops. Ja, schrijver J. Gresshoff antwoordde in het allereerste Boekenweekgeschenk in 1932 op de vraag: hoe denkt u over onze moderne tijd? Zonder tederheid. Wie tevreden is met wat hij is en met hetgeen hij heeft, is een mossel. Alleen de ontevredenen leiden een menswaardig bestaan. Dit is Een Uur Cultuur, het programma waarin we je elk weekend trakteren op de meest bijzondere lees-, kijk- en luistertips. Op zondag doet Eva Koreman dat met de gast, morgen met dichter en schrijver Vrouwtje Tuinman. En op zaterdag ben ik je gids. Ik spreek straks regisseur Sacha Polak over haar nieuwe film Silver Haze. Een prachtige en ontroerende trip. En de Iraans-Nederlandse fotograaf en filmmaker Tina Farifteh komt vertellen over de groepsexpositie in de Melkweg, waarin werk te zien is van vrouwelijke kunstenaars uit Iran en de Iraanse diaspora. Maar daarover straks meer. Want jawel, de Boekenweek is begonnen. Gisteravond werd die traditioneel geopend met het boekenbal. En terwijl de vloer van de Amsterdamse Schouwburg wordt geveegd, of Ita moet ik zeggen, en de laatste bezoekers strompelend naar buiten gaan, spreek ik op deze vroege ochtend met Katja de Bruin, de alomgeliefde boekenredacteur van de VPRO-gids. Goedemorgen, Katja. Goedemorgen, Teddy. Ja, voordat we over de Boekenweek gaan praten, wil ik eerst even terugkomen op wat we eerder deze week, wat er bekend werd gemaakt. De shortlist van de Libris Literatuurprijs. Dat is de prijs voor de beste Nederlandse roman van het afgelopen jaar. En toevallig was jij vorig jaar zelf jurylid van de Libris Literatuurprijs. En dat lijkt mij geen luizenbaan. Nee, dat is het zeker niet. Nee, het is best veel werk. Mm. Je moet eigenlijk alles lezen wat er in een jaar verschijnt. Althans, als het romans zijn. En dat zijn er echt genoeg. Wij hadden er geloof ik 220 in totaal. 220. Dus dat is wel veel. En die lees je natuurlijk niet allemaal van A tot Z uit. Ze worden wel verdeeld onder de juryleden. Maar uiteindelijk lees je er toch behoorlijk veel. Lees je nu nog Nederlandse romans of ben je er helemaal... Nou, ik had eerlijk gezegd na dat jaar wel even zin om over de grens te lezen. Dus ik heb het afgelopen jaar voor mijn doen heel weinig Nederlandstalen gelezen. Wel een aantal dingen natuurlijk. Er zijn gelukkig ook nog een heleboel boeken die ik heel graag wil lezen. Maar in sommige boeken had ik even wat minder zin. Dus die heb ik lekker overgeslagen, want die vrijheid heb ik gelukkig. Een beetje verzadigd. Ja, ik was een beetje verzadigd. Ja, je mist gewoon ook als je een jaar Nederlands leest, dan lees je dus vrijwel niks buiten Nederland. En dat ga je echt wel missen als dat niet kan. Ja. En over de shortlist, er staan 6 genomineerden op. En ja, we gaan niet alle Peters af, maar kun je leven met deze shortlist? Ja, nou ja, het is best wel een... zoals eigenlijk, dat hoort echt bij de Librisprijs, dat er wat commotie is. Dat is er dit jaar ook weer 5 mannen. Nou ja, ik vind dat best wel... De jury bestaat op 1 man na geheel uit vrouwen. En die kiezen dan voor 5 mannen. Ja, ik vind dat eigenlijk ook wel weer grappig. Mm. Ja, ik kan er wel mee leven. Maar er zijn wel. Ik begrijp wel de kritiek die er is op het feit dat Oek de Jong genomineerd is met een boek dat echt overduidelijk geen roman is. Ja, daar kan ik me wel in vinden. Dat vind ik wel een beetje gek. Want het wordt altijd zo benadrukt. Er zijn zoveel boeken die afvallen. Ik noem bijvoorbeeld Nicolie Misée, wat heel vaak jammer wordt gevonden dat hij eigenlijk tussen alle genres invalt en dus nooit ergens voor een aanmerking komt. En ja, ik zie niet in waarom dan dit boek van Oek de Jong wel in aanmerking komt en die geweldige faxen van haar niet. Nee, dus die had er eigenlijk in moeten staan ook. Nou ja, dat als dit mag, dan mag er nog wel veel meer. Ja. En dat is natuurlijk altijd lastig. Dus het is ook heel ingewikkeld hoor, met die scheidslijnen. Ik was toevallig... Thomas de Veen had een groot verhaal over de opmars van autofictie. Ja, dat is een genre wat natuurlijk net een beetje overal tussenin zit. Zo zou je dat boek van Oek de Jong ook kunnen noemen. Ja. Ja, dus ja, begrijpelijk dat sommige schrijvers balen. Die denken, ja, dan had mijn boek ook wel gekund. Ja. Nou ja, wat je net al zei, dat je zelf buiten de eigen grenzen ging zoeken. Er wordt meer Engelstalig gelezen. Wat vind je van die ontwikkeling? Ja, ik vind dat niet zo erg. Kijk, ik ben al lang blij dat mensen lezen en wat ze lezen. Dat vind ik dan eigenlijk van secundair belang. Dus ik begrijp wel dat het misschien voor sommige boekverkopers een beetje zuur is. Want een Engelstalig wordt veel minder verdiend dan een Nederlandstalig. Dus als je het puur commercieel bekijkt, is het misschien wel snel. Maar ja, ik denk dan al die jongeren die nu, die boektokkers die nu Engelstalige boeken lezen, ja, die lazen voorheen niet of heel weinig. Dus ik vind het eigenlijk pure winst. Ja. En we gaan dus nu de Boekenweek in. 10 dagen lang dompelen we ons onder in het thema Ik ben alles. Identiteit is een thema dat we sowieso in de letteren natuurlijk veel terugzien. Vind je het een passend thema? Nou, ik vind die thema's eigenlijk altijd een beetje, een beetje gekunsteld. Ik heb eigenlijk, ja, ik vind dit ook weer, ja, wat moet je ermee? Het is, ik ben alles. Ja, niemand kan er aanstoot aan nemen. Dus dat is dan Dat kun je dan goed eraan vinden. Maar ik vind het ook eigenlijk heel nietszeggend en een beetje loos. En gewone lezer die naar de boekwinkel gaat, die denkt niet van, goh, ik ben benieuwd wat er op de ik ben alles tafel ligt. Want ja, daar kan je dus ook echt alles neerleggen. Dus dan is het ook eigenlijk gelijk weer niks. Nee. Het is zo, ja, het is goed bedoeld, maar ik vind het ook eigenlijk een beetje slap. En is er een recent boek dan dat binnen dit thema past, wat eigenlijk dus alle boeken zijn, maar waar je dan toch graag een lans voor zou willen breken? Ja, nou ja, alles past natuurlijk dus eigenlijk in het thema. Maar wat ik wel zou willen noemen is, ik zag toevallig net dat het tot mijn vreugde zelfs is doorgedrongen tot de top 60 van het best verkochte boek van de afgelopen week is van Minke Douwers. Het laatste voorjaar. En Minke Douwers, dat is echt, vind ik, zo, ik hou echt van dat soort schrijvers. Van die mensen die zich buiten, die in geen enkel hokje te plaatsen zijn. Niet grachtengordel, niet hip. Iemand die helemaal de eigen plan trekt. Ze is 62 nu en dit is haar derde roman. Ze heeft 14 jaar niets van zich laten horen. En plotseling is er dan weer een boek. En ja, ik vind het een. Ik denk dat het is een. Ik heb ook erover geschreven. Ze heeft een enorm hoog VPRO-gehalte, die vrouw. Waarom? Waar komt dat gehalte vandaan? Nou ja, ze heeft. Het is echt iemand die heel. Nou ja, links-progressief. Geen vlees, geen auto. Nou ja, in haar geval geen kinderen. Dat is nou niet misschien per se een VPRO-achtig. Ze schrijft ook echt in haar boek over haar hoofdpersoon Eze, die veel aan haar doet denken, hoor, aan de Minke Douwers. Want ze schrijft altijd over vrouwen die dicht bij haarzelf liggen. Die is ook enorme VPRO-gids-fan. Nou ja, dat is voor mij natuurlijk wel een bonus. Ja, en een beetje gefrustreerd over waar het met de wereld naartoe gaat en hoe dat allemaal verder moet. En ja, ook wel somber over over de toekomst van de planeet. En ja, ik denk dat heel veel mensen zich daarin zullen herkennen. Want de titel is Het laatste voorjaar. Kun je iets vertellen over het verhaal? Het gaat over een lerares Duits die geconfronteerd wordt op haar middelbare school met een onderwijsvernieuwer die daar de hele organisatie op de schop komt nemen en waardoor zij het gevoel heeft dat ze de werk eigenlijk niet meer fatsoenlijk kan doen. En in een opwelling besluit ze dan om op de fiets te stappen en in het zeer vroege voorjaar, dat wil zeggen in februari, dus eigenlijk nog helemaal geen voorjaar, naar de Krim te fietsen om daar het huis van Tsjechov te bezoeken. Want ze is een groot Tsjechov-liefhebber. Nou, dat klinkt vrij bizar. Maar als je het leest, dan komt het eigenlijk gek genoeg toch behoorlijk geloofwaardig over. Want ze beschrijft die hele eenzame fietstocht door weer en wind. Door Duitsland, door Polen, de Oekraïne. En het speelt zich af in 2019, dus voor de inval. Maar wel met al de nodige dreiging in die regio. En terwijl ze op die fiets zit, overdenkt ze haar leven. Haar geliefde is overleden en daar op een hele verdrietige manier. En daar is ze dus diep in de rouw. Ze heeft dus die baan opgezegd. Ze heeft een heupoperatie ondergaan waardoor ze niet meer kan wandelen, wat ze heel graag deed. Dus ze is eigenlijk, nou ja, ronduit depressief. En ze probeert dat al fietsend allerlei verdriet te verwerken. En tegelijkertijd maakt ze zich dus enorm druk over waar het met de wereld naartoe moet. Nou, dat klinkt als een vrijzinnig boek. Ja. Laten we alsjeblieft dan inderdaad deze boekenweek beginnen met Minke Douwers en op de fiets. Minke Douwers, ja. Heel fijn. Ja, dan kun je geen buil aanvallen. Dankjewel, Katja de Bruin, boekenredacteur van de VPRO-gids. Gaan wij nu muziek luisteren. Dit is Arlo Parks met Impurities. Like a bluebird cage. You're the rainbow in my soap. Dat is schoon, hè? Dat was Arlo Parks met haar prachtige nieuwe liedje Impurities. Op 23 september in Paradiso in Amsterdam. Dit is zo'n concert waarvoor je bijtijds kaartjes moet kopen. Binnenkort volgt een compleet nieuw album van haar hand. De Iraans-Nederlandse fotograaf en filmmaker Tina Farifteh combineert kunst, filosofie en politiek om de machtsstructuren en politisering in beeld te brengen. Voor haar krachtige installatiewerk The Flood won ze onder andere de tweede prijs voor de zilveren camera. Momenteel is er in Amsterdamse Melkweg een groepsexpositie te zien, Oknoes, die door haar is gecureerd. Welkom Tina. Hi Teddy. Ja, ik wil graag met de titel beginnen, omdat daar al heel veel in zit en de werken hier inherent mee te maken hebben. En ik het niet kan uitspreken, maar dat heb je me al vergeven. Wat betekent Oknoes? Je spreekt het uit als Roknoes. En Roknoes is een mythische vogel, of een vogel in de Iraanse mythologie, dat elke 1000 jaar herrijst uit haar eigen as. En het is een heel krachtige vogel, maar ook een heel empathische vogel. De tranen van Roknoes hebben een helende werking. Maar de schreeuw van Roknoes, of het geluid, de stem van Roknoes, die zorgt dat alle andere vogels stil worden. Toen ik werd gevraagd om iets te maken over Iran en vrouwen in de Melkweg, wat een heel breed, grote vraag is. Heb ik lang nagedacht over van waar de focus op moet liggen. Omdat het zo groot is en zoveel en over zo lang gaat. En wat eigenlijk elke keer overbleef was verzet. En eigenlijk uit de pijn iets heel veel kracht uithalen en daar weer mee doorgaan. Dus echt die doorzettingsvermogen, de hergeboorte continu, elke generatie weer. Dat vechten, maar ook heel kwetsbaar en sensitief eigenlijk zijn. Dat was voor mij wel allemaal in, ja, dat zit in Rognoes. Mm. En ik begon eigenlijk met de subtitel. En dat is omdat ik heel boos was. En de subtitel is You Can't Burn Women Made of Fire. Wat heel leuk is, is dat ook echt soort meer soort mijn directe Nederlandse kant, denk ik ook, is dat ik dat roep. En mijn moeder die zei meteen, ja, maar je kan het ook Rognoes noemen. Ik zeg, en dan zei ik, hoezo? Dan zeg je eigenlijk hetzelfde, maar dan veel Iraanser. En dat is eigenlijk ook veel indirecter. En wat heel leuk is, een andere fotograaf die in Iran is, die zei eigenlijk precies hetzelfde. Dus het was heel leuk dat op deze manier eigenlijk die twee dingen samenkomen, zodat mythische, ja, titel Rognoes, maar ook de directe boze Tina. Die ook wil schreeuwen en zeggen, kijk naar deze vrouwen. Want ook inderdaad de subtitel You Can't Burn Women Made of Fire, daar zit ook een verhaal achter. Kun je dat vertellen? Ja, dat is een slogan die we nu op de protestborden heel veel zien. En ja, ik heb een artikel over gelezen over waar dat vandaan zou komen. Maar ik kan het niet heel goed verifiëren of dat ook daadwerkelijk zo is. Maar in het begin van de protesten werd een meisje vermoord. En de moeder van het meisje die werd bedreigd door het regime om daar niks over te zeggen. En zij bedreigde haar door te zeggen van, we zullen je verbranden als je dat doet. Of we zullen je in de fik steken. En zij zei van, you can't burn a woman made of fire. En dat is denk ik ook heel erg typerend voor, ja, voor de krachtige manier hoe mensen reageren op die onderdrukking. Ja, en een revolutie die nu eigenlijk al lang aan de hand is. Je hebt zelf ook 13 jaar in Iran gewoond. Dus je hebt het ook doorvoeld, die revolutie. Ja, er zijn meerdere revoluties. Ik ben net na de islamitische revolutie geboren. Dat was een hele andere revolutie. Dat was eigenlijk het begin van onderdrukking op een heel veel vlakken. Voor vrouwen voornamelijk, maar gewoon voor de hele bevolking. En de protesten die sinds september begonnen zijn, die staan niet op zichzelf. Dat is gewoon al 44 jaar op mensen die in verzet komen. Maar waarom mensen het nu revolutie noemen, is omdat er een aantal dingen zijn die veranderd zijn, die echt grensverleggend zijn en waar we ook voelen van dat het niet meer terug kan. En ja, ik denk dat dat de reden is waarom het nu niet meer een protest wordt genoemd, maar een revolutie. En het is ook wishful thinking natuurlijk. We hopen dat het ook doorzet. Maar ook omdat het wel echt op een aantal, ja, fundamentele vlakken anders is dan andere protesten. Ja, dus dat is denk ik wel goed om dat uit elkaar te houden. Ja, heel goed. En deze expositie, je hebt zelf gezegd, dit is niet alleen een groepsexpo met allerlei verschillende kunstwerken, maar het is ook een roep om de blik op deze thematiek en om aandacht op deze thematiek. Ja, dat klopt. Want het was voor mij wel belangrijk dat, ja, we leven in een super, op heel veel vlakken heel vrij land. En we gaan gewoon naar een expositie en dan denk je, oh, lekker, bubbels. En dan expo-opening, kunst, leuk. Maar het was voor mij heel belangrijk om duidelijk te maken aan dat het geen normale expositie is. Ik ben ook geen normale curator. Het is ook geen normaal thema. Het is echt een schreeuw om aandacht te vragen voor de strijd van de Iraanse vrouwen. Maar ook om meer context te bieden op wat daar gebeurt. Wat we daarvan meekrijgen. Meer gelaagdheid te bieden. Maar ook om troost te bieden aan de Iraanse gemeenschap. Ja, wat ook afgelopen maanden alleen maar op de telefoon naar al deze verschrikkelijke beelden, maar ook hele mooie beelden heeft gekeken, maar vaak alleen op een klein scherm en daarna weer gewoon naar je werk gaan en daarna weer boodschappen doen in Nederland. Dat is heel absurd dat je in die twee parallele werelden kan leven. Dus voor mij was het ook een manier om dit heel fysiek te maken. Een plek waar we naartoe kunnen, waar je dingen kan zien, maar ook waar je meerdere periodes kan zien, meerdere media, dat het groter is, dat je het samen kan beleven, maar ook die verhalen kan doorvertellen. Want dat is wat, ja, totalitaire regimes niet willen. Ze willen geschiedenis uitwissen. Ze willen dat het verdwijnt, dat we het vergeten. En dat is voor mij ook een manier hoe wij hier verzet kunnen bieden, om juist die verhalen wel te vertellen. Juist de menselijke kant van te laten zien. Juist te laten zien wat de nuances zijn. En daar het met elkaar over hebben. Een van die beelden is een muurgrote foto van een vrouw... met een sjaal om haar nek, met haar handen in de lucht... op een weg vol met auto's en mensen voor en achter zich. Kun je iets vertellen over dat beeld? Ja, in de expositie zitten 8 makers, waaronder ikzelf. En bijna alle werken zijn gemaakt van voor de protesten. En dat was een hele belangrijke keuze voor mij, omdat ik ook wilde laten zien... dit staat niet op zichzelf, verzet wordt altijd al geboden eigenlijk. En je hebt een soort zacht, dagelijks, onzichtbaar verzet... wat vrouwen in hun huis, in hun huishouden, binnen hun gezin... maar ook op straat bieden. Maar je hebt ook wat explicieter vormen van verzet... zoals protesten, maar ook zoals mensenrechten, advocaten, activisten. Dus die twee dingen waren heel belangrijk. En bijna alle werken die hebben daar iets mee te maken... maar voor de protesten... En ik vond het toch ook heel belangrijk om de protesten toe te voegen aan de expositie. Maar het is zo recent dat daar ook niet echt soort... Ja, er zijn heel veel variaties gemaakt voor kunstwerk op social media beelden. Maar ik wilde daar meer op reflecteren. En ik heb een aantal beelden of uitvergroot of met elkaar gecombineerd... of collages gemaakt van social media beelden... waar eigenlijk het vrouwenlichaam centraal staat. En dat... is omdat ik het zo ongelooflijk vind dat vrouwen met hun haren, met hun stem, met hun blote handen vechten tegen tot op de bot bewapende mannen. En de foto waar jij naar verwijst is voor mij een samenvatting eigenlijk van de hele revolutie. Het is op de 40ste dag na de dood van Mahsa Jina Amini, de Koerdische vrouw die in Teheran werd vermoord omdat ze haar hijab niet goed droeg, niet zou hebben gedragen. En op haar 40ste dag was er enorme menigte in Sarres, in het Koerdische deel van Iran, die daar naartoe gingen. En eigenlijk de ceremonie van haar 40ste dag na haar dood werd weer een protest. En dat was een heel belangrijk moment, want daarna was het elke keer als iemand vermoord werd. Zowel de begrafenis als de 40ste dag werd een moment weer om nieuwe energie in het protesten te stoppen. Mm-hmm. En zij staat op een auto zonder hoofddoek, met haar blote handen, met een peace teken. En dat is hoe zij zich verzet tegen een regime die haar eigenlijk wil uitwissen. Ja. En voor mij is dat echt een heel belangrijk beeld. En wat natuurlijk het absurde daaraan is dat als er in een dictatuur is er geen journalistiek mogelijk, of geen fotojournalistiek, of bijna niet. Dus ik heb geprobeerd om de high-res versie van de foto te krijgen, omdat ik hem heel groot wil te opblazen op een muur. Maar die kon ik nergens vinden. En ik heb daarover contact gehad met ANP. En zij zeiden ook van, er is geen high-res beeld daarvan, want het is op een hele slechte mobiel gemaakt en de maker is anoniem. En dat is voor mij ook een heel belangrijk aspect om te realiseren dat de meest iconische foto's van deze revolutie worden gemaakt door mensen die we niet kennen, door mobieltjes. En dat is heel mooi. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook heel gek, want als er geen journalistiek is je hebt ook geen iemand die verantwoordelijkheid neemt voor de beelden. Dus het is ook voor mij als een heel kritisch beeldmaker en ook beeldconsument, is het ook moeilijk om te duiden. Weet je, hoeveel mensen zijn daar op de been? Ja. Kan iemand mij nog iets verder over die foto vertellen? Dus dat is, en dat vind ik daar ook heel interessant aan. Ja. Ja, je hebt ook, er zijn haar kleden met relief en er hangen ook vlaggen met protestteksten erop. Er zijn ook video-installaties. Eén video gaat over billboards die in Iran hangen met snoep met vliegen daarop. Kun je heel kort vertellen wat we daar zien? Ja, dat is een hele bijzonder werk van Sara Kazemi-Manesh. Het is op 16 mm film gemaakt en ook in camera geëdit. En het is eigenlijk een soort performance waarin zij zichzelf inpakt met steeds meer lage doeken. En aan het einde is ze helemaal ingepakt als een lolly. En dan stopt ze ook nog een stok onder haar hoofddoek, of het doek wat op haar hoofd is, om een soort lolly te worden. En ik vond dat zo'n heel mooi en bijzonder werk, maar ook heel moeilijk om naar te kijken. En ik vroeg haar van, hoe kom je hierop en waarom heb je dit gemaakt? En zij zei, ja, er hingen dus in Iran billboards met snoepjes, met vliegen erop. En met de slogan van vrouwen die zonder hijab zijn snoepjes die zonder verpakking, waar vliegen op afkomen. Mm-hmm. En dat is natuurlijk zo'n grote belediging, eigenlijk voor beide partijen. Dus dat mannen zichzelf dus als ongedierte zien, die totaal geen controle hebben over hun gedrag. En dat vrouwen dan maar ingepakt moeten worden omdat zij zichzelf niet kunnen beheersen. Ja. Dat is totale waanzin. En ik dacht dat het heel metaforisch was. Maar ze stuurde me later nog echt de billboards. En het is echt heel letterlijk. Het zijn gewoon echt letterlijk snoepjes met vliegen erop en die tekst. Wow. En zij is een hele bijzondere maker. En ja. Ik denk dat dat voor mij ook, in dat opzicht heeft deze expositie ook de Rognoes in mij gewakkerd. Omdat ik met heel veel vrouwen heb gesproken. Kunstenaars, vrouwen die verhalen vertellen. Van, ook van zichzelf, maar ook van andere vrouwen. En ik voelde ook echt die vuur toen ik hun sprak nog meer om die verhalen naar buiten te brengen. Mm-mm. Nou, ik voelde dat ook toen ik de expositie bezocht. Dus dat moeten mensen die luisteren ook zeker gaan doen. Dankjewel, Tina Verifte. De groepstentoonstelling Ognoes is You Can't Burn Women Made of Fire is nog te zien tot en met 9 april in de Melkweg Expo in Amsterdam. En we gaan nu door met muziek. De Amerikaans-Britse driemansformatie Gabriels. En dit is het prachtige nieuwe nummer Offering a Colors Show. Don't want your love and want no more. I want to sacrifice. I've shown and proved that I pay my debt. Won't let you get in my twine. Mama Henry's no fool, I know you. My daughter taught me a thing or two. You better heed my advice. I'm A Color Show is trouwens niet de titel, hoort niet in de titel. Dat is de studio en die hebben hele toffe opnames die A Color Show heten. Wel de titel is Offering van Gabriels. Die wil je heel graag live zien en dat kan op North Sea Jazz bijvoorbeeld. Janice Dill is Neerlandicus van huis uit. Ze is lifestylejournalist, co-writer van Little Black Hair Book, een ode aan kroes en krulhaar. En maakt zich onder meer via haar platform Diversity Rules sterk voor meer diversiteit in mode en magazines. Voor een uur cultuur doet zij verslag van verschillende modeverschijnselen die haar opvallen. Goedemorgen, Janice. Goedemorgen, Teddy. Fijn dat je tijd hebt. De mode moet namelijk mee met verduurzaming. Dat is over het algemeen een goede zaak, zou je zeggen? Ja, dat vind ik zeker. Dat vind ik zeker een goede zaak. Maar betekent die noodzaak van verduurzaming ook een toename van het gebruik van tweedehands kleding? Ja, dat is zeker het geval. En op zich is dat iets wat inderdaad toe te juichen valt. Maar daar zitten ook weer haken en ogen aan. Ja, want je hoort heel vaak voorbij komen pre-loved, pre-used, pre-owned. Wat zeggen die termen precies? Nou ja, dat zijn hele mooie termen die eigenlijk... Het woord die duiden op tweedehands, zo gezegd. En tweedehands wordt ook heel vaak gelijk geschakeld met vintage. Maar dat zijn natuurlijk twee verschillende zaken. Want vintage mag je alleen maar iets noemen wanneer het, ik meen, 20 of 25 jaar oud is. Mm-hmm. En we noemen dingen vaak vintage omdat dat net iets lekkerder, iets sexier, iets hipper misschien klinkt dan tweedehands. Mm-hmm. Want die tweedehands kleding die worden dus hip gemaakt. Maar dat lijkt me positief, toch? Want dat is verduurzaming van die mode. Ja, nou ja, het is zeker positief. En ik heb daar zelf ook wel aan meegedaan. Aan het meer hip maken van tweedehands kleding. Omdat het natuurlijk een goede zaak is wanneer we minder nieuw kopen, maar meer kopen wat er al is. He, dat hele verhaal van circulariteit. Ja. En ik dacht, nou ja, als we met z'n allen dat ook gaan uitdragen van tweedehands is sexy, is stijlvol, is eigen en ook nog goedkoper en beter voor het milieu, dat er alleen maar voordelen aan zitten, ja, dan gaan natuurlijk veel meer mensen dat ook dragen. En ik hoor een maar. Nou ja, een hele vette maar, want je ziet dat dat gaande is en dat is goed. Maar tegelijkertijd zie je dat er een heel groot... dat er een heel groot nadeel aan kleeft. En wel het volgende. Ik heb dat in een eerartikel in een krant... gentrificatie van tweedehands kleding genoemd. Of van het jagen op vintage, zo gezegd. Je ziet dat die kleding langzamerhand eigenlijk onbetaalbaar wordt... voor mensen die er van oudsher op waren aangewezen. Er zijn heel veel mensen die eigenlijk noodgedwongen... tweedehands kleding droegen en ook dragen, omdat gewoon... andere kleding voor hen lastiger te betalen is. Mm-hmm. En je ziet dan nu dat, omdat het zo'n soort trendding wordt... en dat er zo'n enorme handel in tweedehands kleding aan het ontstaan is... dat zij steeds naast het rek grijpen, letterlijk en figuurlijk. Mm-mm. Dus het is alleen nog voor de rijkere personen... Ja, als we niet oppassen gaat het die kant op. En daar kleeft dan weer een heel vervelend iets aan. Dat sustainable kleding, of tweedehands kleding... eigenlijk steeds meer een ding lijkt te gaan worden... voor mensen die het zich kunnen veroorloven. En wij, ik zeg maar even voor het gemak, die doelgroep... Die slaat elkaar om de oren met van kijk eens wat ik heb gehunt... en wat ik heb gevonden. En deze fantastische vintage vondst voor zo en zo weinig. Terwijl het natuurlijk duurder is dan het... in het verleden was, omdat het een trend wordt. Hm. En tegelijkertijd worden mensen die noodgedwongen dan maar kopen... of gaan kopen of blijven kopen bij, ik zeg maar wat... een H&M of een andere fast fashion keten... die worden eigenlijk een beetje vergruist of geridiculiseerd... omdat ze zogenaamd niet bewust shoppen... en zich niet gelegen laten liggen aan de stand van het milieu... of weet je, dat soort zaken. Terwijl wij eigenlijk hen ertoe dwingen om toch... die niet duurzame keuze te maken. Omdat we van het hele fast fashion sustainable fashion gedoe... een soort handel maken. Want in die vintage kleding stukken zijn die dan ook nu duurder... dan de producten die je in H&M vindt? Ja. Ja. Ja, en dat heb ik me dus ook heel lang niet gerealiseerd... tot ik een tijdje geleden sprak met een kennis... die tot die groep behoort, die noodgedwongen eigenlijk... altijd al die vintage of die tweedehands kleding droeg... ook in de tijd dat het nog niet sexy werd gevonden. En dat deed zij omdat zij gewoon een hele smalle beurs had... maar toch een beetje leuk voor de dag wilde komen. En zij zei tegen mij van, Jultjen, heel veel dingen kan ik gewoon niet meer betalen. Als ik nu gewoon zie wat ik vroeger kon kopen voor een x-bedrag en wat daar nu voor is, dan is die keuze bijna nul geworden. Plus dat er gewoon ook veel minder keuze is, omdat, again, het wordt weggekaapt door de modemeisjes, MVX, zo gezegd. En die tweedehands kleding, is dat dan vaak ook merkkleding? Kijk, als het om echte die designermerken gaat, dan is het een ander verhaal. Want ik snap dat, dat daar een prijskaartje aan zit. Dat is denk ik sowieso niet de kleding die deze kennis van mij gewoonlijk kocht. Maar het gaat om gewoon de tweedehands kleding van niet specifieke merken, maar gewoon wel echt van wat langer geleden, zeg maar. Ik snap dat je voor een vintage Chanel of whatever, dat je daar een bepaald bedrag voor betaalt. Maar again, dat zijn niet de kleren die worden gedragen door die doelgroep die ik net beschreef. Nee, en want zo'n H&M en andere grote modehuizen ook, die spelen ook in op de vintage trend, toch? Het doorverkopen van tweedehands kleding van hun eigen merk. Ja, zeker, maar dat blijft een kwalijke zaak, vind ik. Dat is vaak wat greenwashing wordt genoemd. En dat lijkt op het eerste gezicht best wel heel positief en men is zich bewust van. Maar de basis van het hele systeem is eigenlijk al fout. Dus dan blijft het in mijn optiek best wel fout. En natuurlijk is het beter wanneer we met z'n allen kleding recyclen op die manier. Maar het allerbeste zou natuurlijk zijn als we met z'n allen nog minder zouden kopen en er niet een soort handel van maken. Want wat je nu ook ziet, en dat is eigenlijk een voorbeeld van een... ook van dit verhaal wat onlangs speelde, dat een sustainable fashion shopper eigenlijk heel erg onder vuur lag, omdat zij echt op zoek ging naar tweedehands kleding en die dan vervolgens via haar platform aanbood voor een bedrag dat 10 keer over de kop ging van wat ze had zelf had uitgegeven, snap je? Mm-hmm. En dat is dan dus dat je echt zo'n soort handel maakt van dit soort zaken, waardoor anderen dus met lege handen blijven zitten. En wat eigenlijk iets is waardoor het koopgedrag alleen maar wordt gestimuleerd. Want we willen eigenlijk dat je minder gaat kopen en bewuster gaat kopen. En dat is best lastig. Ik kan er zelf van meepraten. Mm. Ik koop minder dan ik deed, maar nog altijd te veel. En dat weet ik heel goed. Het is wel eigenlijk altijd duurzaam of tweedehands. Yeah. Maar door iets als zo'n trend neer te zetten, zeg maar, dan bevorder je eigenlijk alleen maar dat mensen kleding gaan kopen die ze sowieso niet nodig hebben. Nee. Snap je? Dan wordt echt een soort nieuw hebben-ding. Ja, precies. Ik wilde je eigenlijk afsluitend de vraag stellen wat de trend van dit voorjaar wordt, maar dat is dus gewoon niet iets nieuws gaan kopen. De trend van dit voorjaar is de trend van vorig voorjaar. Wat mij betreft wordt de trend van dit voorjaar shoppen in je eigen kledingkast. Ja, of in die van je man, of je vrouw, of je moeder, of whatever. Inderdaad, doe het met wat je hebt. Perfect. Want dat is veel meer dan je denkt. Dankjewel, Janice Dill, voor deze bijdrage. De lente is begonnen. Laten we hopen dat we dat ook snel in het straatbeeld mogen terugzien. Ook bedankt. Een uur cultuur. Ja, muziek van Nederlandse bodem. Dit is Vic Willems met Zondag in Utrecht. Een zondag in Utrecht. Biertjes aan de gracht. Het moest eigenlijk regenen, maar het werd een zeldzaam mooie dag. Dus we rolden onze grotten uit, geroepen door de zon. Alsof we zochten naar een reden om te breken uit de kokon. Wat verre vrienden, niet qua afstand, maar qua tijd. Want iedereen is druk geweest of ergens door afgeleid. Maar we lachen om alles, om niets. Maar één van ons zit niet in therapie. maar iemand is verliefd. Of het wederzijds is, is niet zeker, maar we blijven positief. En een van ons zegt dat ze niet weet of ze wel mag bestaan. En dat is dan geen schreeuw om help, maar hoe de maanden soms gaan. En we zwijgen over alles, over niets. Vanaf hier zie je de dom net niet. Paul wordt bijna 30. Ergens volgende week. We zwaaien vrolijk naar een voorbijdrijvend, vrijgezellen. We zijn misschien niet rijk, we zijn nog niet getrouwd. We zijn misschien niet jong meer, maar we zijn nog zeker niet oud. We zijn misschien verward, of zelfs een hopeloos geval. Maar iedereen is welkom. Littekens en al. Iemand klaagt weer over Rutte. Ik zeg ik kijk het nieuws niet meer. Het klimaat is naar de tering, maar het is nu prachtig weer. Gezegend, want we zijn nog niemand kwijt. We leren leven met de wijsheid dat dat niet altijd zo blijft. Dus we lachen om alles, om niets. Want de tijd is nog meer waard als je geniet. En we praten over alles, over niets. Want vrienden zijn familie die je kiest. Zondag in Utrecht. En hoewel het zaterdag is en Hilversum, vind ik dit een bijzonder geslaagd liedje. Je hoorde Vic Willems. Hij is singer-songwriter, doemdenker en wonderkind. In mei verschijnt zijn nieuwe album Wachten tot het fout gaat. Ik kan niet wachten. Kleine liedjes met grote thema's. Dat kan hij als geen ander. Je luistert naar Een Uur Cultuur. Elk weekend op NPO Radio 1 van 6 tot 7 in de ochtend. Na Dirty God, de film die onder meer een gouden kalf voor beste film en beste regie kreeg, volgt nu Silver Haze, de vierde speelfilm van regisseur Sacha Polak. Goedemorgen, Sacha. Goedemorgen. Ja, Silver Haze speelt zich opnieuw af in Engeland. En opnieuw werk je samen met Vicky Knight, die je in Oost-Londen van de straat hebt geplukt en die je in de vorige film als actrice hebt laten debuteren en schitteren ook. Vanwaar deze hereniging? Nou, eigenlijk met Dirty God waren wij heel veel aan het reizen. En ik leerde Vicky steeds beter en beter kennen. En ik was gewoon heel erg onder de indruk van haar acteertalent. En ik was ook heel erg onder de indruk en gefascineerd door al haar verhalen. En Silver Haze is losjes gebaseerd op Vicky's eigen leven. Mm. En vanuit daar ontstond eigenlijk gewoon de wens om samen nog een film te maken, maar dan meer eigenlijk gebaseerd op haar leven. Mm. Dus zo is het ontstaan. En als we het dan over haar leven hebben, wat voor verhaal ontstond daaruit? Nou, er stond in Vicky is als kind in een brand terechtgekomen. En zij vermoedt dat die brand is aangestoken. En zij is eigenlijk al heel haar leven bezig met wie die brand heeft aangestoken en waarom. En bezig met wraakgevoelens. Dus dat werd een soort rode lijn wel door het verhaal. Maar daarnaast was ik ook, ik ontmoette haar zusje en haar broer en haar moeder en haar familie en zo. En ik had eigenlijk meteen toen ik haar zusje ontmoette dat ik dacht, zij moet ook in de film. Mm. En haar broer, die moet ook in de film. En de connecties die zij maakt met die mensen. En hoe soms heftig het is, maar soms hoe warm het ook ik kan zijn. En dat wilde ik allemaal eigenlijk graag overbrengen in de film. Mm-mm. Want in het Vicky speelt het hoofdpersonage Frankie. En zij stuurt dus helemaal aan het begin van de film stuurt zij iemand een bericht met de tekst: ik wil antwoorden, het is 15 jaar geleden. Want die zoektocht naar inderdaad naar die wraakgevoelens waar die vandaan komen, die speelt in deze film ook een rode draad. Hoe heb je dat dan inderdaad verweven met die andere verhaallijnen? Ja, nee, het speelt gewoon. Het is een soort motor voor Frankie. Vicky speelt Frankie. En het is een soort van. Ja, haar personage is altijd aan het vechten en altijd aan het zoeken, eigenlijk. En ik heb dat tegenover een andere actrice gezet met wie ik ook eerder werkte. Mm-hmm. Esme Creed Miles. Ik heb met haar een televisieserie gedaan, Hannah, voor Amazon. En ik dacht, zij is meer een ster. En ik vroeg haar terwijl we aan het draaien waren van wil je meedoen in dit beetje gekke project van mij? Mm-hmm. En zij speelt Florence. En Florence is een ander meisje, maar uit een ander milieu ook. En Florence heeft eigenlijk alle kansen in het leven. En die geeft in de film eigenlijk, begin van de film, het leven al op. Ja. En zij ontmoeten elkaar en krijgen een relatie. Maar een relatie die eigenlijk ook gedoemd is te mislukken. Omdat Florence, die is ervan overtuigd dat zij een slecht persoon is. Het gaat ook heel erg over liefde. En over liefde kunnen ontvangen. En over een soort leegte ervaren die proberen te vullen, maar daar ook een beetje wantrouwig in zijn om dat te vullen. Dit vul ik allemaal in, maar dit is hoe ik de film heb ervaren. Ja. vond je dat queer thema dat ik er dus inderdaad in zie ook belangrijk om dat toe te voegen? Ik vond het, voor mij was het heel logisch omdat Vicky queer is. En was wat dat betreft heel logisch dat ze ook een relatie met een vrouw moest krijgen in de film. Ik wilde dat het dicht bij de werkelijkheid lag. Ik wilde, voor mij was het heel belangrijk dat ik vrijheid had. Ik ben nu weer een grote serie aan het doen voor Paramount. En hiervoor had ik dan Hannah gedaan, wat ook zo heel gestructureerd is alles. En ik had eigenlijk het gevoel van ik wil tijd en vrijheid. Mm-hmm. En ik wil met een zo klein mogelijke crew werken. Dat heb ik ook gedaan. Dus er was geen make-up en er was geen kleding op de set. Iedereen moest gewoon maar zijn eigen kleding aandoen of make-up op zelf doen als ze dat wilden. Mm. En ik had een script geschreven, maar rond dat script zijn we eigenlijk gaan improviseren en zijn we gaan kijken waar het ons naartoe bracht verder. Mm. En dat was voor mij iets wat ik graag wilde onderzoeken. Heeft dat je op verrassende plekken gebracht? Wat was het meest opvallende dat er daardoor gebeurde? Nou, het werd gewoon. Ik vind de film ook heel grappig af en toe. Het is soms heeft het dramatische, heftige momenten, maar het is tussendoor ook heel erg luchtig. En ik denk ook die humor, dat ze die ook wel echt hebben toegevoegd. Dus dat soort dingen die ontstonden soms gewoon. Dus ja, dat was heel fijn eigenlijk. Er zit ook een toneelstuk in wat Florence op een gegeven moment een soort one-woman show gaat doen. En toen heb ik haar gevraagd van vertel een verhaal over je buurman. Mm-hmm. En zo is haar verhaal begonnen over haar buurman. En dat zit nu in de film. Ja. Maar dat is dus totaal geïmproviseerd. Maar het is een toneelstuk wat het personage van Frankie ook echt niet begrijpt. Dus het moest ook een beetje een absurdistisch toneelstuk zijn. Dus dat kwam goed uit. Het is sowieso op sommige momenten best wel trippy. Ja. Wat was daar? Want de titel is ook Silver Haze. Dat misschien niet iedereen begrijpen. Wat is de trippy aspect dat je hebt toegevoegd? Ja, Silver Haze is dus een wietsoort. En het is een wietsoort die personage koestert. En ze bloot ook heel veel. Maar ik wilde ook dat de film soms een beetje soort van als een stone trip zou aanvoelen. Dus er zitten sequenties in die best wel dromerig zijn en waarin je een beetje mee kan laten glijden eigenlijk. Ik wilde ook niet dat het heel gestructureerd was, maar dat het eigenlijk, het is meer een soort vloeiende film geworden. Mm-mm. En wat ik heel prettig vind om naar te kijken. Mm-mm. Beide vrouwen groeien op of wonen aan de Britse kust. Wat was belangrijk voor die locatie voor jou? Ik vond de locatie gewoon visueel ook heel erg mooi. Het is een beetje vergane glorie ook. Het is een kustplaatsje vlakbij Londen met een pretpark daar aan de zee. Maar het heeft iets... Ja, ik weet niet. Ik vond het meteen al toen ik er voor het eerst kwam... dat ik dacht, oh ja, de huizen zijn ook heel mooi. Maar het is net een beetje vergaan of zo. En ik dacht toen ik er voor het eerst kwam van... oh, ik wil hier gaan wonen. Want je bent een uur van Londen vandaan en je zit aan de zee. En, maar toen ik er langer was, toen had ik wel gedacht... oh ja, er zijn hier gewoon steekpartijen in het weekend. En dat is best wel heftig gebeurd ja. Eigenlijk. Ja, liever niet gaan wonen, maar wel een film maken. Gelukkig. Nou ja, het is een bijzonder geslaagde film. Het is inderdaad een trip, maar wel een hele aangename trip. Ik wil je heel erg danken voor het maken ervan. Dank je wel. De film Silver Haze draait nu in de bioscoop. Dank je wel, Sascha Polak. Een uur cultuur. Ja, er is nieuwe muziek van Nederlandse harpist Remy van Kesteren. Die bewerkte dit lied van Aphex Twin, Avril 14th. Remy van Kesteren is vanavond live te zien in de Vega-fabriek Nijenveen en vanaf dan op tour. Heb je zelf iets bijzonders gezien of heb je een recensie te delen over een van de tips waar ik je heen heb gestuurd? Stuur je recensie of cultuurtip naar eenuurcultuur@vpro.nl. Dit is Maart van Vrouwtje Tuinman. Elke dag kijk ik 3 keer in de vijver. Er drijven punten en koppeltekens in elk hun eigen duikershelm. Als ze ogen hadden, konden ze naar buiten kijken. Tot die tijd vindt langzaam een geboorte plaats. In het vergiet dat de punten tegen de vissen beschermt. De koppeltekens. En straks de nakomers niet helpt. Zich tegen de eerste legers te verweren. Vanmorgen evolueerde een van de streepjes tot een komma. Er staat iets te gebeuren. Morgen is er weer een aflevering van Een Uur Cultuur tussen 6 en 7 in de ochtend. Dan heeft Eva Koreman, Vrouwtje Tuinman, te gast. Zij gaat de theaters langs met de avondvullende voorstelling Stop de Tijd. En stop de tijd dan ook voor mij. Morgen bij Eva heel graag of tot volgende week weer bij mij. Ik was en ben Teddy Tops. In kassa. Ook een vegetariër heeft onderweg wel eens zin in een hamburger. Daarom gaan wij met een culinair liefhebber langs de 5 grote fastfoodketens. En we testen waar je de lekkerste vegetarische kip en hamburger haalt. Wil je weten wat de lekkerste is? Kijk dan vanavond om 6:45 naar kassa op NPO 2. Beste 13 miljoen kiezers van Nederland. Maak jij je ook zorgen over de stijgende prijs van jouw eten? Stem op 15 maart voor eerlijk en betaalbaar eten uit Nederland. Ga naar de kieswijzer op geefboerentoekomst.nl. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil. Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingerend door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken.